Bagaimana jika sholat jenazah dilaksanakan di masjid yang ada kuburannya? Kami ikut atau tidak? Tidak boleh, ya, sama saja. Tidak boleh sholat jenazah maupun sholat lima waktu di masjid yang terdapat kuburannya. Wallahu a'lam.